Goedenacht hier in het Europese deel van ons koninkrijk en goedenavond in het Caribische deel van ons koninkrijk. Inmiddels is mijn gast Tirso Marta aangekomen. Maar je hebt net geluisterd naar de podcast Kweekje, Mi Kweki Pching van de VPRO. Van Nicole Terborg, waarin zij op zoek gaat naar haar eigen kweekverhaal. Maar we gaan het gesprek voortzetten met meneer Marta. U bent er. Eindelijk. Eindelijk. Ja, wat is er gebeurd, zeg? Ja, we hadden een beetje gedoe met onze huurauto. Mm-hmm. Er werd aangegeven in de app dat wij met een best volle tank zaten. Mm-hmm. En we begonnen te rijden en zagen dat het was helemaal leeg. Dus het was even omrijden om een tankstation te vinden om even te tanken. Wat vervelend, zeg. Ja. Hey, je bent ook nog eens ziek, had ik gehoord. Je hebt een beetje klachten of zo, hoorde ik. Ja, ik was vrij recent op Curaçao. En ik werd misschien door oververmoeidheid heel erg ziek. Maar dat gaat allemaal beter nu. Dat gaat gelukkig wel beter. Ja. Je hebt een drukke week achter de rug. Want je bent natuurlijk hier voor je expo, hè? Nou, ik ben hier voor tentoonstelling bij Van Bommel van Dam. Mm-hmm. Waar wij ook afgelopen weekend de presentatie hadden van de nieuwe monografie van mij. Mm-hmm. En daarnaast gaan wij vanaf aanstaande zaterdag beginnen met All You Can Art. En dat is bij Kunsta Rotterdam. En deze is editie nummer 9. Dus de komende maanden gaat het gewoon door met alles door elkaar. Ja, want je woont op Curaçao? Ik woon op Curaçao en doe best veel in Nederland. En ook internationaal doe ik heel erg veel. Maar mijn thuisbasis is nog steeds Curaçao. Ja, ja, ja. Intensive Care, zo heet je expo? Ja. Waarom heet die zo? Nou, om twee redenen. Het is een soort van reflectie. Het is een tentoonstelling die reflecteert op de periode dat ik heel erg ziek ben geweest met een virusaantasting aan mijn hart. Oh, heftig. In 2018. En aan de andere kant is het ook intensive care, omdat het gaat over zorg voor onze gemeenschap. Omdat ik van oorsprong heel erg veel doe met sociaal-maatschappelijke vraagtekens. En ik ben eigenlijk in de kunst terechtgekomen omdat ik op zoek was naar een gereedschap, een tool waarmee ik de sociale condities kon helpen verbeteren in de gemeenschap en ook voor ontwikkeling zorgen. En zo ben ik terechtkomen bij kunst, omdat ik denk dat de verbeelding het mooiste is wat wij allemaal delen. Want als je droomt, als je hoop hebt of als je verlangens hebt, dan gaat dat altijd in combinatie met beelden. Ja. Dus en ik denk en ik geloof nog heilig in dat die beelden, die hoeven niet alleen beelden te blijven, maar ze kunnen ook een soort van drijfveer, een soort van structuur zijn om werkelijkheid te maken van je dromen of streven die je hebt in je leven. Dus die intensive care die gaat ook daarover dat wij veel meer voor onszelf moeten gaan zorgen als gemeenschap om de kwaaltjes die ons leven soms best gecompliceerd kan maken om die samen op te lossen, weg te werken en nieuwe ontwikkelingen teweeg te brengen. Mooi. Alles is in het wit, had ik begrepen. Ja, alles is in het wit, omdat mijn beleving eerst in het ziekenhuis was dat alles is wit. Je ligt in zo'n kliniek waar je behandeld wordt en in de intensive care. En dat allemaal. En alles is superwit. Je kan geen onderscheiding brengen tussen plafond, vloer en wanden. Omdat alles gaat door elkaar. Personeel loopt vanzelfsprekend rond in wit. Machines, alles in wit. Dus op een bepaald moment, ondanks dat ik ben kunstenaar en je bent wit gewend in het museum en in expositieruimtes, is dit toch een andere soort van wit. En die overdreven aanwezigheid van wit heeft mij ernaartoe toegeleid om deze werken te gaan maken, waarbij ik wit als een soort van dominant component gebruik in de werken die ik gemaakt heb. Ja, de luisteraar die ziet het misschien niet, maar ik ben ook geheel in wit gekleed om in het thema te blijven. Ja, ja, want eigenlijk, ik ben geen, geen fan van kleuren. Ik draag nooit kleuren. En dat is iets wat ik van jongs af aan al heb. En ik weet dat het heeft ook te maken omdat ik ben op Curaçao geboren en opgegroeid, waar kleur gewoon een heel bepalend element is in je dagelijks leven. Dus overal kom je kleur tegen. Dus vanaf gebouwen, kleding, natuur, overal heb je een soort van overvloed aan een kleur. En dat is op een bepaald moment te veel geworden voor mij, dat ik toch die afstand wou nemen van kleur. En niet dat ik negatief erover ben, hoor, maar gewoon voor mezelf. En ook dat telkens als men erover heeft, je komt uit Curaçao, Caribisch gebied, dan is de connotatie, de associatie met kleur bijna vanzelfsprekend, dat het tropisch en exotisch en kleurrijk. Terwijl in werkelijkheid, als je op zo'n eiland woont en bezig bent met de mensen, dan zie je dat kleur een soort van schijn is. Want het leven van de mensen is niet zo kleurrijk. Weet je, je ziet het ook met bijvoorbeeld met toerisme. Dat je gaat naar zo'n hotel en je viert je vakantie en de bediening is altijd met een grote glimlach. Er wordt gedanst en dat allemaal met kleurrijke jurken en zo. Maar als de mensen naar huis gaan, dan gaan ze naar de werkelijkheid van hun leven, waar niet altijd zoveel glimlach en zoveel kleur en gezelligheid is. Ja, en dat wilde je ook laten zien. Ja, en dat vind ik heel erg veel belangrijk om te laten zien. Want ik merk ook dat je praat met heel veel mensen die bijvoorbeeld nu met zo'n tentoonstelling ben je echt in contact met bezoekers. En dan merk je dat heel veel mensen zeggen, ja, ik ben op Curaçao geweest. Maar waar ze geweest zijn, is altijd binnen de resorts en binnen de toeristische plekken. En voor de rest, de meesten die weten niet eens hoe het zit met de wijken. En zijn nooit buiten de algemeen bekende toeristische plekken geweest. Maar dat is toch, maar de meeste toeristen doen dat toch, dat ze eigenlijk naar de mooie, leuke plekken gaan in een land. Of, juist. Net juist. Als ik woon in Amsterdam, naar de meeste mensen die gaan naar de grachtengordel, maar die gaan niet naar Zuidoost plekken waar wat minder te zien is. Ja, en waar de werkelijkheid van het leven van de plek is. Ja. Want dat vind ik wel superbelangrijk dat de werkelijkheid van zo'n eiland wel zichtbaar is. Weet je, dat mensen wel bewust zijn van, we gaan vakantie vieren. Weet je, ik woon aan de westelijke kant van het eiland, waar al die mooie stranden zijn. En voorheen kon je gewoon 's ochtends opstaan en je gaat een duikje nemen, relax, rustig en dat allemaal. Maar nu, met een overdreven aanwezigheid van toeristen, is het altijd chockvol. Je kan niet eens parkeren. Stranden zijn vol. Dus om een plek te vinden waar je rustig alleen kunt zitten. Ja, dit is allemaal weg. Ja. En dat is niet fijn voor de lokale mensen. Want ik ben niet tegen toerisme. Ik denk dat het heeft zijn toegevoegde waarde, zijn meerwaarde, economisch enzovoorts. Maar het moet niet een last worden voor het plek. En vooral zo'n klein eiland als Curaçao. Ja, je krijgt meteen, je wordt meteen geconfronteerd met de complicaties als er te veel aan toeristen zijn. Wat voor complicaties zijn er dan? Ja, bijvoorbeeld de stranden. Mm-hmm. Verkeer. Dat is ook een ding. Want je zit altijd met heel veel auto's op straat. En je huurt ook een auto daar, toch? Ja. Ja, je huurt een auto en je rijdt rond. En van die dingen. Ja, ja, ja. In 2018 ben je dus opgenomen in Colombia was dat. Hoe is dat? Wat was daar aan de hand? Hoe is dat gegaan? Nou, eigenlijk, ik was eerst op Curaçao opgenomen. Want het was een beetje een verrassing in die zin van je voelt niks. Want eigenlijk, dat is ernst van het geval van mijn ziekte. Want ik voelde niks. Want normaliter, als je iets hebt met je hart, dan voel je vermoeidheid, pijn op je borst. Je voelt het meteen, want je hart is een motor van je lichaam. Talen, ja. Dus ja, ik voelde gewoon niks. Maar ik had toevallig een hoest en ik had een beetje bloed in mijn slijm. Maar niks ernstig. En ik dacht van, ik ga even voor de controle bij mijn arts. En mijn arts liet mij röntgenfoto's maken van mijn longen. En toen bleek dat ik een klein beetje vocht had in mijn longen. Maar toen zei die van, hey, maar het is goed om even naar de cardioloog te gaan. Want je hart die pompt alles en regelt alles. Onder andere ook het weghalen van vocht uit je longen en zo. En zo ben ik volgens mij 2 dagen later naar de cardioloog gegaan. En plotseling, na het doen van de testen, zei de cardioloog, je moet nu naar het ziekenhuis. Oh. En ja, en toen begonnen de onderzoeken van, wat is er aan de hand? Want ja, je voelt, ja, zoals ik al zei, je hebt geen klachten. Verraderlijk. En dat is ook heel... Dat maakt het ook ernstig in de zin dat als je een indicatie hebt, weet je, als je de symptomen hebt die een beetje aanduiden geven van hey, dit gaat verkeerd, dan weet je dat. Ja. Maar het is nu puur toeval, omdat mijn huisarts mij doorverwezen heeft naar de cardioloog. En de cardioloog doet de testen en dan zien ze dat. En dan, ja, vanaf dat moment ging het dan een stuk door. Ik lag in het ziekenhuis een paar uur later met zuurstof en infuus en dat allemaal. Dus zo is dat steeds erger en erger geworden. Omdat ja, het is ook dat men kon niet direct... Men kon niet het virus ontdekken en zien wat het is enzovoorts. En, ja, en zo ben ik naar Colombia gestuurd voor meer zorg. En dan kom je daar en dan hoor je hoe ernstig het echt is. Dus ja. Wat heeft dat met je gedaan? Het meest belangrijke wat ik heb meegekregen daarmee is dat je kan van alles en nog wat doen. Want ik hoor het vaak van je moet gezond eten, je moet dit doen, je moet dat doen en dat allemaal. Maar ik eet heel erg gezond. Ik heb een best gezond leven. Maar dat is geen garantie voor niks. En dat je toch... het meest belangrijke is dat je bewust bent van hoe fragiel ons leven is. En dat was voor mij het meest belangrijke. Van, je bent op de ene moment, je loopt rond, is oké. En dan een uur later lig je in het ziekenhuis, heel ernstig ziek. En dat was voor mij gewoon een soort van wake-up call van, ja, dat is de werkelijkheid van het leven. Je kan plannen, je kan van alles en nog wat doen, maar als iets gebeurt wat je niet opgerekend hebt, dan word je mee geconfronteerd en dan moet je mee met de consequenties die erbij komen kijken. Ja, je hebt het over fragiliteit. Dacht je dat je dood zou gaan? Nou, niet te denken. Het werd gezegd dat met zo'n lage pompcapaciteit ga je dood. Ja. Je hoort eigenlijk dood te zijn. En dan gaat er een switch aan in je hoofd van, oh, dit is niet oké. Nee. Maar om heel eerlijk te zijn, ik heb geen ene moment over dood nagedacht. Het ging veel meer in mijn hoofd over overleven. Oké, hoe kom ik hieruit? Dus dat is wel, dat ben ik nog steeds heel erg blij dat ik dat had. Ja. Dus dat ik niet de angst had van paniek, van oh, ik ga sterven, ik ben niet er. Dat had ik niet. Nee. Nee. Maar dat wit, dat is je dan wel bijgebleven. Was dat een soort van ontwakening of zo? Nou, eigenlijk hoe het begon in het ziekenhuis is dat ik lag daar. En natuurlijk met zo'n slecht nieuws van, het is niet oké met jou. En dood is, staat in de deur en dat allemaal. Maar dan krijg je het gevoel van, ik lig hier. Mm-hmm. Ik heb allerlei plannen gemaakt en het is allemaal stopgezet. Niks kan gebeuren, niks gaat door. En toen begon het van, op Curaçao is het heel erg bekend dat mensen bijvoorbeeld huizen gaan bouwen met allerlei dromen en ideeën van ik ga een mooi huis bouwen voor mij en mijn familie en dit en dat allemaal. Maar uiteindelijk als gevolg van gebrek aan geld, geen vergunning hebben en andere complicaties die erbij kunnen komen... kijken, kan je niet verder met het bouwen van het huis. En dan staan al die constructies op terreinen en zo om maar te staan. En dus niemand doet er meer iets mee. En dat was het eerste wat ik als gevoel had van, ik ben ook zo'n constructie. Je bouwt eraan, je werkt eraan, er zijn plannen, er zijn dromen, maar uiteindelijk lukt het niet. Dat is nummer één. En dat was voor mij heel erg cruciaal, want de werken die ik nu gemaakt heb, die in de tentoonstelling Intensive Care staan, zijn gebaseerd op on-off constructies van gebouwen enzovoorts. En toen kwam deel 2. En deel 2 is van die constructies die staan daar en die zijn vaak niet helemaal af, maar soms probeert men alsnog iets te doen om het levendig te houden. Of ze houden zo'n terrein schoon en doen van alles en nog wat om het netjes te houden. En soms wat ze ook doen is ze verven gewoon. Misschien hebben ze alleen maar één muur opgezet. Ze verven zo'n muur gewoon, geven het een kleur als een soort van triomfantelijke beweging naar het kunnen afmaken van zo'n constructie. Oh ja. Dus dat bracht mij op het idee van, hey, ze doen dat en ik zou ook met de alle wit om me heen, ik zou ook die witte, wat er een soort van landschap is geworden voor mij in zo'n museum of in zo'n museum in het ziekenhuis. Dat zou ik ook mooi vinden om een soort van landschap te creëren waar je al deze on-off constructies hebt die allemaal wit zijn. Net als de ruimtes waarin ik lag in het ziekenhuis. Ja. En zo is het idee gaan borrelen. En het bizarre was, en dat vind ik nog steeds heel erg mooi, dat mijn echtgenote die zei tegen mij van, je bent gek. Je ligt hier superziek en je zit te denken aan kunstwerken. Ja. Dus, maar ja, dat was mijn houvast. Dat was mijn energie, mijn kracht om vooruit te gaan. Ben je nu beter? Ik bedoel, is het allemaal verholpen? Ja. Het gaat heel erg goed. Ik moet nog. Ik slik wel nog steeds medicijnen. En ik moet om de 6 maanden voor controles. Maar ik functioneer normaal alles. Ja. Alles is oké. Ja, dus nu exposeer je in Museum van Bommel van Dam in mm-hmm. Venlo. Venlo. Waarom dat museum? Nou, eigenlijk omdat het begon met verschillende dingen. Maar één daarvan, het meest belangrijke, is dat ik vind dat er iets heel erg mooi of bijzonder is met met Limburg, weet je, zuidelijke streek. Sowieso in die zin dat ik heb bijvoorbeeld, ik zit in Venlo en ik heb hetzelfde gevoel wat ik op Curaçao heb. En dat is van, je bent onderdeel van het koninkrijk, maar je ligt nog net buiten. En dat is ook, zo'n gevoel heb ik ook met Venlo. Je zit daar, het is Nederland. Maar het is nog steeds een soort van buitenland voor Nederland. En dat is één. Dus die connotatie van die verhouding van die plek ten opzichte van Nederland, dat vind ik mooi. Die andere wat ik heel erg ook mooi vind, is dat er is zo'n bekende pater die op Curaçao heel erg lang onderzoek heeft gedaan, een beetje antropologische onderzoek naar cultuur en gewoontes en de verhaaltjes van de geschiedenis van het eiland. En dat is Paul Brenneker. En dat heeft altijd samen met Alice Juliana hebben zij dit altijd gedaan. En hebben een hele mooie, belangrijke verzameling gemaakt van geluid, qua muziek, verhalen van mensen over de geschiedenis van Curaçao en de tradities, religie en dat allemaal. En hij komt ook uit Venlo. En dat vind ik ook een van die dingen wat heel erg bijzonder is. En vooral in zijn geval omdat hij als missionaris naar het eiland gaat. Maar in plaats dat hij bezig was met het bekeren van de mensen, was hij bezig met het bewustmaken van de mensen over hun eigen cultuur en geschiedenis. En ja, dat zijn allemaal van die details die onderdeel zijn van ja, de werkelijkheid, de geschiedenis van Curaçao, die ik het heel erg interessant vond om te zien hoe dat zou werken. Ja, en kwam je zelf al veel in Venlo voor? Nee. Ik was niet. Ik ben heel lang geleden ooit eens in Venlo geweest. Dat is één. En die andere is dat ik de voormalige directeur van Bommel van Dam kende. En we hadden heel lang geleden ooit gesproken over een mogelijke tentoonstelling. En toen ik deze serie werken af had, had ik weer een keer contact met hem. En ik zei van, hey, ik heb iets wat ik aan jou wil laten zien, dat we misschien bij jullie zouden kunnen tentoonstellen. Ja. En zo begonnen de gesprekken met het museum. Ja, ja. Je hebt ook een boek, je monografie, uitgegeven, hè? Ja. Hoe zit dat precies? Want wat is een monografie? Nou, een monografie is, kijk, je kan een catalogus maken en een catalogus is puur gericht op de tentoonstelling zelf. Mm-hmm. Maar een monografie die gaat veel meer over het werk in het algemeen. Dus dan is er een soort van een bredere aanpak en kijk naar mijn praktijk. En in dit geval die serie werken die ik gemaakt heb. Mm-hmm. En deze monografie, wat wij gedaan hebben, is dat het werk, het gaat over mijn praktijk op twee plekken. En dat is Curaçao en Nederland. Mm-hmm. En de verschillen daarin. Ja. Dus hoe anders het is om bijvoorbeeld op Curaçao te tentoonstellen en te werken. En hoe dat anders is hier in Nederland om hier tentoon te stellen en te werken. We gaan even naar het nieuws van 3:00. Daarna praten we even verder met elkaar. Yep. NPO Radio 1. 3:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft aan het eind van de NAVO-top een persconferentie gehouden, waarin hij onder meer vragen beantwoordde over zijn gezondheid. Hij zei dat hij het best gekwalificeerd is om Donald Trump te verslaan bij de presidentsverkiezingen. Ik doe dit niet voor mijn nalatenschap, maar omdat ik nog een klus af te maken heb, zei Biden. Steeds meer democraten vinden dat de president te oud en te verward is. Biden gaf toe dat hij soms namen door elkaar haalt. In de persconferentie noemde hij vicepresident Harris per ongeluk vicepresident Trump. En vlak daarvoor had hij in een toespraak de Oekraïense president Zelensky aangekondigd als president Poetin. Rusland had plannen om de topman van de Duitse wapenfabrikant Rheinmetall te vermoorden, meldt CNN. Rheinmetall maakt wapens voor Oekraïne. Amerikaanse inlichtingendiensten ontdekten wat de Russen van plan waren en waarschuwden Duitsland. De Duitse veiligheidsdiensten konden vervolgens de topman van Rheinmetall beschermen. Vermoedelijk wilde Rusland ook andere leidinggevenden in de Europese defensieindustrie ombrengen. Het plan om de topman van Rheinmetall te vermoorden zou het meest concreet zijn. Het tekort aan huizen is dit jaar weer iets hoger dan vorig jaar. Er is nu een tekort van zo'n 401.000 woningen tegen 390.000 in 2023, zegt het onderzoeksbureau ABF Research. In 2021, tijdens corona, daalde het tekort voor het laatst. Sindsdien stijgt het dus, nu 3 jaar op rij. Minister Keizer zegt in een reactie dat door het tekort het leven van veel mensen in de pauzestand staat. Ze verwijst naar het hoofdlijnenakkoord, waarin staat dat het kabinet elk jaar 100.000 nieuwe huizen wil bouwen. Het weer, vanuit het zuiden bewolking en in de loop van de nacht buien. In de ochtend breiden die buien zich naar het noordwesten uit en dan kan het van tijd tot tijd flink doorregenen. Het wordt hooguit 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht hier in het Europese deel van ons koninkrijk. En goedenavond in het Caribische deel van ons koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk van vrijdag 12 juli. En in het Caribische deel van het koninkrijk is natuurlijk de avond van donderdag 11 juli. Bij mij in de studio is vannacht Tirso Marta te gast. Hij is maatschappelijk betrokken beeldend kunstenaar die vanaf deze week bij de Expo Intensive Care in het museum van Bommel van Dam in Venlo staat. Giuliano Payne, de nacht van Caribisch Netwerk. Yes, Tirso, ben je nog een beetje wakker? Ja, ik ben vrij helder, ja. We hadden het over Venlo. De link die je legt. Best een interessante link, hè, tussen Curaçao en Venlo. Nooit over nagedacht. Ja, ik... Kijk, dat is iets wat ik altijd zo bijzonder vind. Want ja, Curaçao is onderdeel van het Koninkrijk van Nederland. Maar ik weet zeker dat heel veel mensen niet echt bewust zijn hoe dat allemaal werkt. En bijvoorbeeld, ik kan iets heel simpel aangeven. Dat men denkt dat Curaçao is onderdeel van het Koninkrijk. Dus wat je in Nederland hebt, is vanzelfsprekend dat het daar zou zijn. Terwijl het helemaal niet zo is. Zoals? Dus, zoals bijvoorbeeld zorg. Weet je, zorg, onderwijs. Het zijn totaal andere condities, situaties enzovoorts. En dat vind ik soms heel erg belangrijk dat men begrijpt van... Want soms hoor je van, ja, waarom doen jullie zo moeilijk? Maar het is moeilijk omdat... Je in een structuur zit wat best gecompliceerd is... met een vrij lange, gecompliceerde geschiedenis. En tot vandaag de dag is het samenwerken gewoon hartstikke moeilijk. Omdat de culturen verschillen, de taal verschilt, de percepties. Want ja, wat wij noodzakelijk vinden is in Nederland totaal niet noodzakelijk. Dus het zijn allemaal van die elementen die toch heel erg bepalend zijn voor het optimaal en efficiënt functioneren van de verhouding Curaçao-Nederland. Ja, dat is wel jammer, hè, dat veel mensen dat niet die doorhebben of begrijpen. Ja, het is heel erg moeilijk. Het is echt super moeilijk. En sterker nog, het is de realiteit. Weet je, je kan. Ik weet bijvoorbeeld. Mensen die zeggen van ja, maar op Curaçao, de mensen zijn lui en werken niet. En totdat zij zelf daar op het eiland zitten. Dat is ook lui. Ja, omdat het is super benauwd, super warm. En je begint, je probeert altijd zo vroeg mogelijk te beginnen, zodat je een beetje fris meekrijgt. En daarna gaat het langzamerhand. Ja, mensen hebben geen idee hoe het is om in een klaslokaal te zitten bijvoorbeeld. En ja. het is verschrikkelijk heet. Ja. En je valt gewoon constant in slaap, want je kan niet tegen die hitte. Ja, je kan niet tegen die hitte. Ja, het is echt heel heftig, weet je. Mensen die in de constructie werken op Curaçao. Jezus, ik heb heel veel respect voor die mensen. Want het is niet makkelijk in de zon. En die hitte enzovoorts. Ja, je bent ook bezig met een grote sculptuur, toch? Hoe zit dat precies en waar? Nou, wat ik altijd zo mooi vind, is om samen met mensen te werken. Mm-hmm. En de reden waarom ik dat doe, is omdat ik altijd zo bijzonder vind dat we hebben allemaal onze eigen ervaringen, onze eigen achtergronden, geschiedenissen enzovoorts, die heel erg bepalend zijn voor onze zienswijze, beoordeling enzovoorts. Dus wat ik altijd mooi vind is bij het samenwerken met mensen om de verschillende invalshoeken, de verschillende meningen, de verschillende interpretaties mee te krijgen van hoe mensen naar bepaalde thema's bekijken. Dus wat dat betreft, ik vind het altijd spannend bij het maken van een beeld dat je de meerdere input hebt van meerdere mensen om toch een soort van andere dynamiek bij het beeld te krijgen dan alleen die van jezelf als beeldende kunstenaar. Dus wat ik nu gedaan heb in Venlo is, ik heb samen met bewoners van Venlo en omgeving hebben wij een sculptuur gebouwd, een best grote sculptuur. En het idee erachter is dat het gaat over samen, dus dat wij samen iets tot stand brengen. Dat is één. Ten tweede, het is het samenbrengen van de verhalen, de geschiedenissen, de verwachtingen enzovoorts van al deze mensen. En die andere is ook om iets meer over de betrokkenheid van deze mensen met niet alleen met Venlo, maar ook met omliggende gebieden of omliggende dorpjes bijvoorbeeld. En wat ik gedaan heb is, ik heb iedereen gevraagd om een object mee te nemen wat voor hun een goede vertegenwoordiging is van hun interpretatie van wat Venlo is of van hun dorpje is enzovoorts. En daarnaast gaan we in gesprek met elkaar om een soort van geschiedenislijn of een verhalenlijn te ontwikkelen die wij gaan reflecteren of presenteren in de sculptuur. Wat voor verhalen zijn dat? Ja, het is van alles en nog wat. Van de overstromingen daar, de tradities, carnaval bijvoorbeeld. De persoonlijke verhalen, mensen die op boerderijen zijn opgegroeid en religie bijvoorbeeld ook, die heel erg aanwezig daar is, weet je, strenge katholieke aanwezigheid enzovoorts. Dus op zo'n manier heb je allerlei verhalen van de mensen die daar wonen, die bijvoorbeeld ook mensen die van buitenaf naar Nederland zijn geïmigreerd en daar wonen en het aanpassen, het bijhoren enzovoorts. Dus al die verhalen, en dat deden we op allerlei manieren. Hè? Want je hebt niet alleen het maken van het beeld zelf, maar heel veel gesprekken. Je hebt heel veel andere vormen die we gebruikt hebben. Bijvoorbeeld iemand die taart heeft gebakken en die neemt taart mee. En dan wordt zo'n taart een illustratie van hoe kunst werkt. Weet je, het is niet zomaar dat je meel en suiker bij elkaar gooit, maar alles gaat in een soort van balans, in een verhouding, om qua smaak en kleur en textuur en dat allemaal, dat het goed wordt. En dan wordt er ook nagedacht over de presentatie, dus dat het mooi eruit ziet en dat het aantrekkelijk wordt voor het eten en dat het lekker ruikt en dat allemaal. En daarmee probeer ik hun uit te leggen van zo werkt het ook met kunst. Want als je een beeld maakt, dan denk je ook over compositie. Dus de juiste verhouding tussen kleur, materiaal, structuur, textuur, formaat enzovoorts enzovoorts om iets in balans bij elkaar te brengen. En dat was zo mooi, omdat iedereen bracht op zijn eigen manier zijn input in het geheel. Bijvoorbeeld, er was zo'n dame die ging gewoon bellen. Mm-hmm. Want zo werkt het soms in die wijken. Ze gaan elkaar bellen en we zijn bezig met een kunstproject. En ik heb begrepen dat jij heel erg creatief bent of dat een zoontje of dochtertje creatief is, hoe zou die kunnen bijdragen? Dus het werd zo mooi en spontaan ontvangen dat het qua inhoudelijk dat het super, super sterk werd. Ja, want jouw kunst bestaat vaak uit alledaagse dingen. Mm-hmm. Waarom kies je daarvoor? Omdat het, kijk, met mijn werk, zoals ik al zei, het gaat over die sociale. En ik probeer altijd vanuit de dagelijkse normale objecten, omstandigheden enzovoorts, probeer ik iets te creëren, waardoor zij de mensen toch iets dichter bij hun realiteit kunnen blijven. Dus vandaar dat ik altijd de objecten gebruik, omdat de objecten die vertegenwoordigen van alles en nog wat. Kijk, weet je, ik heb nu thee gedronken in zo'n bekertje en straks gooi ik het weg. Ik ben het vergeten. Maar er zal iemand zijn die zo'n bekertje in zijn tas stopt, want dit ga ik nog een keer gebruiken. Ja. Of er is iemand die zegt van nee, maar dit kan ik recyclen, dus ik neem het mee. Dus iedereen heeft zijn eigen manier van omgang met een object. En die verschillende vormen van omgaan is van groot belang in hoe wij ons leven beleven en hoe wij dat samen bij elkaar brengen. En dat is iets wat ik van groot belang vind in dit geval, omdat wij zitten samen in de gemeenschap. En zoals ik al zei, intensive care gaat ook over zorg voor onszelf, zorg voor de gemeenschap. En in hoeverre gaan wij met elkaar om op een manier dat wij elkaar waarderen voor onze rol in de gemeenschap, onze toegevoegde waarde in de gemeenschap. En hoe kunnen wij samen onze kwaliteiten bij elkaar brengen om iets goeds van te maken. En zo'n discussie probeer ik steeds met deze mensen op gang te brengen, zodanig dat ze bewust worden van, het gaat altijd over samen functioneren. Ja, want heel veel kunstenaars, ja, die doen het alleen. Die maken hun kunstwerken alleen, zijn individualistisch. Ja. Maar jij kiest ervoor om het samen te doen. Ja, omdat in mijn geval was dat eigenlijk mijn uitgangspunt. Dat de verbeelding, de kracht van de verbeelding vind ik superbelangrijk om iets verder mee te gaan dan alleen het maken van een hele mooie sculptuur, het ideaal object en dat tentoon te stellen in een museum. En vooral omdat ik geloof er heilig in dat kunst bestaat niet vanuit het object, maar het bestaat vanuit de interactie tussen de mensen en het object. Ja, een van de objecten waar jij een speciale fascinatie voor koestert is de wc-pot. Ja, ja. Ja, ik vind ze mooi. Ik vind ze mooi en het is altijd zo glad en glanzend en fragiel en tegelijkertijd oersterk. En ik vind vaak het ontwerp vind ik mooi, weet je. Vooral aan de andere kant waar het water er doorheen moet. En dat is echt mooi, vind ik een heel mooi. Ja, was je altijd al zo gefascineerd door? Ja, ja. Ja, ik ben altijd gefascineerd door die toiletpotten. Ja, want je gaf aan dat ook een soort van statussymbool was, hè, op Curaçao. Ja, natuurlijk vroeger niet. En ik weet het ook van Nederland, dat vroeger, je ging naar zo'n badhuis of je had, alles was buiten. En je had geen toiletpotten. Je had gewoon zo'n gatje en je doet je ding. Maar op een bepaald moment, toen die toiletten kwamen, toen was het een soort van upgrade, weet je. Ik zit nu comfortabel, het is mooi, het is makkelijk schoon te houden. En het was ook mooi om te laten zien van, hey, ik kan me dit ook veroorloven. Dus op zo'n manier is het een... Want kijk, vandaag de dag nog steeds, hoe bizar het nog klinkt, de mensen hebben het... Ik heb een gouden toiletpot. Ja. En ik denk van, ja, maar hoe belangrijk is dat? Of een bidet toch? Ja, ja. Ja, heel, heel chic is dat. Ja. Ja. Hoe belangrijk is het om dat van goud te hebben? Ja. Maar dat zegt heel erg veel over hoe belangrijk, niet alleen de rol en de functie is, maar dat het iets is waar je naar anderen toe kan erover praten en heel erg trots op zijn. Ja, ja. Beste luisteraar, je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen en mijn gast vannacht is Tirso Marta, beeldend kunstenaar die momenteel exposeert in Van Dam. Van Dam. In Venlo. In Venlo, ja. Hele mond vol. Ik vraag al mijn gasten om na te denken over een Caribische held. Iemand die ze heeft geïnspireerd. Wie is dat voor jou? Nou, eigenlijk voor mij, mijn Caribische held zijn Caribische mensen. Mm. Caribische mensen over het algemeen zijn helden, vind ik dat. En de reden waarom ik dat altijd zeg, is omdat het gaat over overleving. En deze mensen die staan elke dag opnieuw en die gaan door en die overleven. Of er geld is of niet, of ze een baan hebben of niet, of er eten is of niet. Ze staan op en ze gaan ervoor en zorgen dat dat de dag weer iets wordt. Dus ja, ik ben zo altijd onder de indruk van hoe mensen aan het improviseren zijn. Aan het zoeken zijn naar mogelijkheden en vormen om te overleven. Dat ik zo trots van ben dat je dat ziet. En dat er, weet je, misschien is dit niet een hele goede voorbeeld, maar soms als je hier in Nederland bent en je ziet hoe gestructureerd en geregeld alles is, dan is dat mooi, maar als je in het Caribisch gebied zit, is dat helemaal niet het geval. Dus je bent de hele tijd aan het uitzoeken van hoe ga ik dit aanpakken, hoe ga ik dit regelen, hoe krijg ik dit voor elkaar. En dat is altijd zo mooi om te zien dat de mensen, ondanks dat ze weten dat de mogelijkheden beperkt zijn, dat ze het toch mogelijk maken om verder te kunnen gaan met hun leven. Ja, heb je dat zelf op jonge leeftijd al ervaren? Dat mensen zo door het leven gaan daar? Ja. Ik kom van heel sociale ouders. Mensen die echt betrokken zijn bij de gemeenschap. Mijn vader was leider van jongenswacht. Het is iets als padvinderij waar je jonge mannen probeert vooruit te helpen. We hadden kinderen van internaten die bij ons kwamen logeren in het weekend. En dit allemaal gratis, hè? Dus je wordt niet voor betaald. En tot vandaag de dag zie je dat nog steeds gebeuren. We hebben het over al die grote honkbalspelers, mm-hmm, die in Amerika spelen, maar niemand praat over de vrijwilligers die elke dag in de zon staat met deze kinderen om hun te trainen, om hun voor te bereiden. En soms, over het algemeen, is er ook geen geld om materiaal aan te schaffen. Dus deze vrijwilligers die gaan rond op zoek naar sponsoring en het regelen van voetbalschoenen, van alles en nog wat, zodat deze kinderen kunnen blijven oefenen dag in dag uit. En dat zegt heel erg veel over de overtuiging die deze mensen in beweging brengen. En daar ben ik altijd zo trots op om dat te zien. En daarom zijn deze mensen de helden. Want zij houden het in stand. Want ik ben zelf nu 59. En groot deel van mijn leven, dit is het enige wat ik gezien heb. En geen ene keer was er gedoe van, ja, ik wil geld. Want ze weten dat, weet je, dat er geen geld is. Mensen lachen als ik zeg van, toen ik geboren werd, in plaats dat de dokter mij een klap op mijn bil gaf om te huilen, mm-hmm, fluisterde hij in mijn oor van, er is geen geld. Ja. En dan ga je huilen. Ja. Dus, je verwachtingspatroon gelijk naar beneden gesteld. Ja, ja, ja. Is meteen kapot. Ja, ja. Maar je vader is dan ook echt een vindingrijk persoon geweest en iemand die open stond en meedacht klaarblijkelijk met mensen. Want anders komen er niet zomaar mensen van het internaat, kinderen van het internaat thuis, toch? Nou, allebei, zowel mijn vader als mijn moeder. Mm. Die waren echt heel erg betrokken en bewust van de complicaties en van de situaties, de werkelijkheden waarin de mensen moesten overleven. Weet je, ik zat op een lagere school en toen ik klein was, je kon naar de stad, mm-hmm, naar een goede lagere school, maar mijn ouders hebben ervoor gekozen om mij gewoon, of mij en mijn zusje, gewoon op een lagere school in de wijk te laten volgen. Waar je gewoon, welke wijk was dat? Dat is Buena Vista. Mm-hmm. En daar ben je gewoon tussen de normale bewoners van zo'n wijk. Waar kinderen soms geen eten hebben. En soms met een kapotte broek of met een kapotte schoenen naar school kwamen. Dus die werkelijkheid die blijft in je hoofd van... ja, ik kan zeuren van... nee, ik wil geen pindakaas, maar ik wil kaas. En dit en dat, maar sommige kinderen die hebben gewoon niks. En ja, dat is gewoon de werkelijkheid. En die bewustzijn is van groot belang om... om niet te denken van, ik wil dit niet worden... maar het is van, hoe kan ik dit verhelpen? En dat is iets wat ik en mijn zus hebben meegekregen in onze opvoeding... van educatie, onderwijs, gaat niet over... je gaat studeren om een goede baan te krijgen om rijk te worden... maar het gaat over ontwikkeling. Je ontwikkelt jezelf op een manier... waarbij je je ontwikkeling kan delen met anderen... om de ontwikkeling om je heen mogelijk te maken. Want als het slecht gaat om je heen... dan ga je op een bepaald moment ook dat voelen. En vooral op zo'n klein eiland ga je dat heel snel voelen. Want de mensen in armoede die liggen de hele tijd om je heen. En alles wordt duur, winkels gaan dicht... want mensen hebben geen geld en dan zit je daar... Ja, want je ouders hebben je dus bewust gestuurd naar een minder goede school. Nou, het is niet een minder goede school, maar het is een school van waar je gewoon in de werkelijkheid van de wijk zit. Ja, en waarom hebben ze dat gedaan? Ja, het is om je dichter bij de werkelijkheid van het eiland te brengen. Ja? Dat je ondanks, want kijk, mijn vader had een goede baan en we hadden het gewoon heel erg goed thuis. Maar... weet je, iets heel simpels. Je gaat naar school en kan me nog herinneren... een keer zei ik tegen mijn vader van... als ik overga, krijg ik een fiets van jou? Ja. Hij zei, nee, je krijgt geen fiets van mij. Je moet gewoon je best doen om later je eigen fiets te kunnen kopen. Want daar zal je heel erg trots van worden. Ja. En hij heeft gelijk. Hij heeft gelijk, want dat heb ik ook later gezien in alles wat je doet... dat je een soort van trotsheid krijgt... omdat je zelf voor elkaar hebt gekregen. En dat geeft ook een soort van overtuiging en zelfverzekerheid... van ik kan en ik moet en het is mogelijk. Ja, je geeft ook zelf les aan jongeren, hè? Ja. Op Curaçao. Wat geef je ze mee? Nou, eigenlijk in 2006 hebben ik en David Bade... collega kunstenaar, broeder, mijn goede broeder, mijn type broeder, hebben wij een instituut opgezet op Curaçao. En het instituut is een vooropleiding voor jongeren die een ambitie hebben om een kunstopleiding te volgen of een creatieve opleiding. En het idee was om ze niet alleen bewust te maken en voor te bereiden voor een vervolgopleiding hier in Nederland, maar het was ook om hen bewust te maken van hun verantwoordelijkheid als mensen van Curaçao. Dus dat zij een soort van verantwoordelijkheid hebben voor het eiland, om het eiland vooruit te helpen. En daardoor hebben wij het instituut opgezet om niet alleen vanuit het onderwijsachtig structuur te doen, maar ook vanuit sociale bewustzijn van... Oké, we doen dit en we gaan onze kennis, onze goede dingen gaan we delen met de rest van de gemeenschap. En in dit geval is het bijvoorbeeld, wij zitten op het terrein van een psychiatrische kliniek. Het is een nog steeds functionerende kliniek. En daar werken we met psychiatrische patiënten. We doen projecten met hun, maar daarnaast doen wij ook projecten buiten in de wijken van het eiland. Omdat het is heel erg belangrijk om een soort van inzicht te creëren voor onze jongeren van wat zijn de werkelijkheden van het eiland, hoe zitten de verhoudingen, wat is noodzakelijk voor het eiland om het vooruit te brengen. Dus op zo'n manier gaat het lesgeven niet alleen over de kennis en technische aspecten, maar het gaat ook over de menselijke aspecten. Dus dat je bewust bent van, wij zijn allemaal mensen en wij moeten elkaar als mensen ook helpen. Want beschaving is niet een mooie telefoon hebben en geld op je bankrekening, maar beschaving is juist dat wij terugkijken naar onze mensen en proberen hun te steunen en te helpen en vooruit te brengen. Dus wat dat betreft, als ik het altijd over onderwijs heb, dan gaat het over veel meer dan de reguliere onderwijs van je leert een techniek of je leert een vak en je gaat studeren. Nee, maar het gaat over hoe kan ik dit allemaal wat ik leer toepassen in mijn dagelijks leven ten gunste van anderen. Ja, dus ook een stukje moreel besef. Ja, die moreel besef is van groot belang. Ja. Vind je dat hoe vind je dat als je gewoon over de hele linie kijkt op Curaçao? Hoe is het gesteld met het moreel besef? Nou, eigenlijk op Curaçao, je ziet wel dat het achteruit gaat. In die zin van de betrokkenheid en de mensen dicht bij elkaar, dat wordt steeds minder. Hoe komt dat? Ja, het heeft heel erg veel te maken met ontwikkelingen die ons wijs maken dat wij, we moeten rijk zijn. Wil je meetellen, dan moet je een groot huis hebben. Dan moet je Louis Vuitton-tassen hebben. Je moet, dat soort dingen. En dat, oppervlakkigheid. Ja, die oppervlakkigheid die brengt scheiding. Ja. Maar ik ben, zoals ik al zei, ik ben nog steeds wel super blij dat er nog steeds wel heel veel mensen zijn die nog steeds de mensen zijn en die goed bezig zijn voor het eiland. En jongeren die toch geïnteresseerd zijn om kunst te maken? Ja, jongeren die geïnteresseerd zijn om kunst te maken, die bewust zijn van de noodzaak van culturele ontwikkeling op het eiland. Dus dat soort dingen, daar ben ik wel blij om, dat het is er nog steeds. Want je kan ook een totaal verandering hebben waarbij social media bijvoorbeeld een dominerende element wordt op zo'n eiland. Dus. Ja. Was je zelf al jong bezig met kunst? Ik zeg altijd, normaliter hoor je kunstenaars hebben over, ja, als klein kind was ik aan het tekenen en schilderen. Maar ik niet. Nee. ik hield helemaal niet van tekenen en dat allemaal. Ik was wel creatief, maar op een andere manier. Veel meer met maken van dingen enzovoorts. Maar niet dat ik een soort van jeugd had waar ik super creatief was en dat allemaal. Nee, dat niet. Hoe is dat toen aangewakkerd bij jou? Nou, het is zo'n beetje altijd aangewakkerd en in leven gehouden door mijn moeder. Want mijn moeder die hield wel van tekenen. en eigenlijk mijn ouders die hielden heel erg veel van muziek. Zongen in een koor bijvoorbeeld. Dus je wordt weer gestimuleerd. Hun ding was dat het zou mooi zijn als zowel ik als mijn zus muziek zouden studeren. Maar ja, ik heb dat niet gedaan. Mijn zus doet wel heel veel met muziek. Okay. Dus dat scheelt. Maar ik denk dat vanuit mijn karakter, want ik heb wel altijd een soort van opstandige, eigenwijze. Het is niet eigenwijs eigenlijk. Maar in ieder geval, ik zal het woord eigenwijs even gebruiken, dat ik gewoon mijn eigen gang had en altijd op zoek was naar wat ik zelf belangrijk of interessant vond om mee te doen. En dat heeft mij naar kunst toegeleid. Ja. Beste luisteraar, je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen en bij mij in de uitzending is vannacht Tirso Marta, beeldend kunstenaar. Mocht je vragen hebben of opmerkingen, dan kan je bellen op 0800 1121 of een appje sturen in de Radio 1-app. Je zus doet wel wat met muziek, jij niet. Maar ben je wel een muziekliefhebber? Ja. Ik ben een muziekliefhebber en soms, heel vaak, heb ik een beetje spijt dat ik die kans niet heb gegrepen om iets met muziek te doen. Okay. Wat zou je willen doen dan met muziek? Vooral als ik bepaalde of tenminste bepaalde componisten die ik echt inspirerend vind. Mm-hmm. Als ik naar de muziek luister, dan zou ik graag... Zou je daar iets meer mee willen doen? Ja. Hey, maar jij gaat nu de hele wereld over. Om te exposeren, kunst te maken. Hoe ziet dat eruit? Heel slecht. Urenlang in het vliegtuig. Maar eigenlijk de schoonheid ervan is dat je komt heel veel mensen tegen, de verschillende culturen tegen. De verschillende vormen van denken, werken, oplossingen zoeken. En dat vind ik zo mooi. Dat vind ik echt super mooi. Ik heb in oktober was ik voor een biennale in Brazilië, in São Paulo. En bij het opbouwen, de assistenten komen om op te bouwen. En normaliter, als je bijvoorbeeld hier in Nederland, dan komt zo'n ploeg. Die komt echt met gereedschappen, weet je. Boksen en schroeven, een kast met schroeven, dat allemaal. Maar hier kwam die assistenten met zo'n tafeltje op wieltjes. Mm-hmm. Met 1 accuboormachine, een rol van visdraad en een bakje met wat schroeven erin. Ja. En daarmee hebben we de hele installatie opgebouwd. En dat is zo mooi, weet je. Dat is echt super mooi. En het is ook super mooi om al die mensen mee te maken. De betrokkenheid van die groepen, van die ploegen die samen met jou bouwt. En ja, het is echt zo bijzonder, weet je. En je komt allerlei mensen tegen. Ik kan me nog herinneren dat een paar jaar geleden ik hier ook aan het opbouwen was. En er was een van die mensen van die opbouwploeg die zei... Hey Tirzo, herken je me? Ik zei, nee. Ja, want ik heb les bij jou bij Sandberg gehad. Mm. En ik lach en ik zei, heb je iets van me geleerd? Ja. En wij lachen en zo, weet je. Dus dat soort dingen, dat is echt heel erg mooi om mee te maken. We hebben een beller. Dat is de Timo uit Den Haag. Timo. Ja, dag Guyano. Dag meneer Marta. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedendag. Ik had een concrete vraag. Maar naar aanleiding van uw betoog, jullie gesprek... moest ik wel eraan denken van wat ik ooit eerder eens een keer heb... voor mezelf heb zo geformuleerd. Dat waar je ook verblijft, je eigenlijk in eerste aanleg... altijd in je eigen karakter woont. En dat... Daarvoor wil ik eigenlijk een stukje proza wat ik heb geschreven aan jullie voorlezen, aan meneer Marta met name. Mm-hmm. Dat gaat als volgt. Jouw leven stopt en misschien wel veel sneller dan je denkt. Maar het leven, met nog 5 miljard jaar op de teller, is zo goed als eeuwig. Dus geniet met volle teugen van deze dag. Geniet met volle teugen van deze dag. En investeer voornamelijk in eeuwigheid. En daarmee bedoel ik dan het ouderschap van mensen die je tegenkomt. Ik vind het heel mooi. Mooi. Ja. Ik vind het heel mooi. Ja. En dat is echt een belangrijke, weet je? Dat vreugde van het leven. Ja, want het kan zomaar voorbij zijn zoals u al gemerkt heeft. Ja. En het enige wat je doet is eigenlijk wat je achterlaat bij andere mensen. Juist. Juist. Dat ze hun leven beter kunnen leven. En dat is ook wat je gekregen hebt van de mensen voor jou. Dus juist. Ja, zo ben je eigenlijk gewoon een schakel in het leven. Juist. Nee, dat vind ik maar echt goed. Een goeie. Het is heel erg belangrijk dat wij daarvan bewust zijn. Dat wij hoeven het niet 100% zelf voor elkaar te krijgen. Maar dat we tenminste wel zorgen dat er iets overblijft. Dat overgedragen kan worden voor continuïteit. Ja. Maar goed, ik had dus een concrete vraag helemaal aan het begin al van uw betoog. Dat u zei van als mensen op vakantie gaan naar Curaçao, dan komen ze veelal in resorts terecht. Waar ze met een glimlach of met een lach met plezier worden bediend. Maar dat is niet het werkelijke leven, dat is niet de werkelijkheid zoals u dat noemde. En mijn vraag is eigenlijk van sommige werkgevers die... richt het werk zo in dat je ook echt plezier hebt en dat die lach van binnen komt, waardoor je eigenlijk altijd wel zin hebt om naar je werk te gaan en je daaraan optrekt, dat je oplaadt. Maar sommige werkgevers die dwingen mensen om te doen alsof ze het naar hun zin hebben. Mm. En dan put het je eigenlijk uit. En dan, dan vervormt dat ook je karakter op den duur. Juist. En mijn vraag is eigenlijk van, wat is ongeveer, naar uw inschatting, de verhouding tussen die twee manieren van een glimlach op het gezicht van de mensen krijgen? Nou, eigenlijk, dat is eigenlijk de schoonheid van wat ik doe. Want omdat ik dat doe met mijn werk, het samenwerken met mensen, dan krijg je ook inzicht in deze werkelijkheden waar mensen gaan werken, bijvoorbeeld omdat zij van genieten, omdat de condities en de situaties goed zijn. En soms niet eens omdat ze meer verdienen, want soms verdienen ze niet zoveel, maar de vreugde van wat ze doen, het wat ik heel vaak hoor van mensen, het communiceren met anderen, de mogelijkheid hebben om in contact te zijn met anderen en iets te betekenen voor anderen, is voor sommige mensen heel erg fantastisch. En daar worden ze zo blij van. En vaak heb je ook dan die andere kant, en dat is ook dat mensen bepaalde werken moeten doen omdat zij ze moeten verdienen, ze hebben geld nodig, ze moeten voor hun familie zorgen. En dan heb je die andere is dat je moet, en vooral in het geval van toerisme, je moet het beeld van het paradijs moet je projecteren. En paradijs houdt in dat het altijd mooi is en dat het altijd goed is en dat het altijd in orde is. Terwijl, ik weet in het geval van Curaçao dat vaak het is niet echt een paradijselijk geheel waar wij op zitten. En dat is vaak een probleem voor heel veel mensen. Ja, dus de thuissituatie is niet paradijselijk. Maar voelen die mensen, als ze op zo'n resort in de bediening zitten of in het entertainment zitten, voelen ze zich daar wel dan paradijselijk? Of is dat maar een act die ze geforceerd opvoeren? Ja, het is vaak een act. Het is vaak een act. Ach, jammer. Ja, het is jammer. Wel jammer, ja. En soms, je hebt wel mensen natuurlijk, bijvoorbeeld, je hebt het met bepaalde muzikanten bijvoorbeeld, die wel ervan genieten en het zo mooi vinden. Maar het is niet in het geval van iedereen dat zij dat echt zin in hebben om op zo'n manier gepresenteerd te worden. Heel jammer, maar wel goed om te weten dan. Ja, het is wel jammer. En, maar wat ik wel moet zeggen is dat het is wel, je hebt wel, wat nu een goede beweging is dat als gevolg van de bewustzijn van de cultuur van het eiland en zo, dat je veel meer mensen wel vanuit de noodzaak om de cultuur over te brengen bij anderen, dat zij dit wel met een andere input en met veel meer vreugde dat aan het doen zijn. Ja, maar dat is dan wel buiten het betaalde werk om, of niet? Ja, dat is wel buiten werk om. Ja, nou ja, goed, dat is in ieder geval een begin. Ja, het is in ieder geval een hele, voor zo'n eiland is het is een heel goed begin. Want het is qua schaal natuurlijk heel klein. En daar heb je wel dat al deze kleine beetjes, die gaan wel op een bepaald moment een grote vlek worden die van belang is. Ja, dat vormt een voedingsbodem. Ja, zeker weten. Mooi, hartelijk dank voor het antwoord aan die tijd. Ja, en dank voor het bellen. Ik vind het heel bijzonder dat, dat iemand rond deze tijd aan het bellen is. Ja, de een is de ander niet. Nee. Dankjewel. Dankjewel, Timo. Okay. Dag, Juliana. Dag, fijne nacht. Mooi. Mooie woorden en mooi gesprek. inderdaad heel fijn dat mensen zo laat nog bellen. Ik krijg ook een appje binnen. Een appje van Bob. Je hebt een prachtige, onderhoudende, erudite en ook geestige gast vannacht, Giuliano. Ik zit met een glimlach te luisteren naar het verhaal van Tirso. Ik heb geen vraag. Laat Tirso vooral aan het woord. Dank Tirso voor je vooral ware woorden. Nou ja, de Bob, je kan hem niet zien, maar hij zit hier met een glimlach te luisteren naar je complimenten. Dus nee, het is ook een heel fijn en mooi gesprek, vind ik zelf. Ja, want ik denk dat, kijk, we kunnen heel zwaar en negatief gaan praten, maar ik geloof, kijk, ik ben niet, soms zeggen mensen, ja, je bent een heel positief mens. Ik denk niet dat ik een positief mens ben. Ik denk dat ik veel meer iemand ben die een doorzetter is. En ik heb een doel en ik geloof erin en daarvoor ga ik. En voor de rest, weet je, toen ik en David ook met het instituut begon op Curaçao, ja, toen zei men ook van, ja, waarom zou je zo'n instituut op Curaçao gaan doen? En vandaag de dag, 18 jaar later, dan zie je zo'n instituut en dan zie je ook een hele grote groep van alumni, iets meer dan 110 mensen die voorbereid hebben en die zijn gaan studeren en die nu een praktijk hebben en die nu hun dromen kunnen verwezenlijken, weet je? En dat is zo mooi en dat is zo bijzonder en dat is zo belangrijk. En we kunnen over allerlei dingen praten van, ja, hoe vaak zie ik jou op social media en dat allemaal, maar het gaat niet erover. Het gaat over de daadwerkelijke zielen die je raakt en de daadwerkelijke goede dingen die je teweeg brengt voor deze mensen. Ja, we hadden het net over reizen ook, hè? Je gaat de hele wereld over. Je bent dan in Nederland ook. Vooral de laatste tijd in Nederland en op Curaçao. Waar voel jij je het meest thuis? Nou, ik moet zeggen dat ik me zowel als in Nederland als op Curaçao thuis voel. Omdat ik heb in Nederland gestudeerd. En ik ben 8 maanden van het jaar vaak hier in Nederland. En het voelt zo goed. En ik heb hier ook goede mensen om me heen. Dus ja, mijn thuis is altijd Curaçao in Nederland. Ik moet altijd zeggen, bijvoorbeeld als ik exposeer ergens in Duitsland of wherever. En het moment dat ik in Nederland terugland, dan voel ik, ja, ik ben weer thuis. Dus dat is echt een mooi gevoel om te hebben. Dat je hier ook je een soort van thuisgevoel hebt. Wat is voor jou het grootste verschil tussen die twee landen? Het grootste verschil is het weer. Ja, dat is, daar kunnen we niet omheen. Zeker nee, niet deze periode. Het is keihard in ons gezicht. Ik, hier in Nederland dan niet, maar ik was in Brussel 2 dagen geleden. Het heeft keihard gehageld op mijn auto. Het was echt niet normaal. We leven in juli. Ja, ja, maar dat is ook de werkelijkheid ervan. En dat zijn de verschillen. Maar ja, als ik hier zit, dan mis ik Curaçao. Maar als ik op Curaçao zit, mis ik Nederland ook. Dus dat zegt heel erg veel over mijn band en mijn beleving van die twee identiteiten. Ja, je bent vannacht ook de DJ. En je hebt een nummer meegenomen. Een nummer dat, jij zal moeten uitleggen waarom je dat nummer hebt gekozen. Sean Cola. Ja. Waarom heb je dat? Ja, wat is dat voor een nummer? Nou, eigenlijk, Sean Cola is een tamboezinger. Mm-hmm. En ik ben dol op tamboe. Tamboe is typisch Curaçaose muziek met trommels. Mm-hmm. En wat ik altijd, ja, ik ben daarmee opgegroeid. En wat ik altijd zo mooi vind van tamboe, en trouwens, dat is ook goed om even aan te geven, is dat, net als tamboe, mijn werk gaat over kritische reflectie over de gemeenschap, politiek, religie enzovoorts. En tamboe is super bekend daarvoor, dat het is een reflectie op wat er in de gemeenschap gebeurt. En dan zingen ze over politiek, wordt gezongen over jaloezie onderling bij de mensen, liefdesproblemen, van alles en nog wat. Dus vandaar dat ik een hele speciale band heb met Tambu. En ja, daar komt weer het gedeelte van muziek, dat het hetzelfde doet wat ik doe met mijn werk, het kritisch zijn op de gemeenschap. Maar toch, met die Tambu gaat het een paar stappen verder, omdat ja, de mensen dansen erop en het is een heftige dans. En dat maakt het voor mij heel erg bijzonder. Het was ook heel erg lang verboden op Curaçao. Dus Tambu was verboden vanuit religie. Dus dat mensen het onzedelijk vonden, die dans enzovoorts. Maar ook politiek, omdat het is kritische uitspraken over politici en hun activiteiten. Worden er nog veel Tambu-nummers gemaakt? Ja, nog steeds, ja. Ja? Ja, nog steeds. Het is nu wel ietsjes moderner geworden. Mm-hmm. Maar in de kern is het nog steeds Tambu. Maar in het geval van Chocola vind ik dat is oer. Hè? Dat is heel erg hardcore Tambu. En dat vind ik super, super mooi. Laten we luisteren. Oda bimbi dimbi dimbi, doi mama nanda bimbi dimbi droga droga. Mame yo dimbi dimbi yuda droga. Mame yo droga, tu dimbi dimbi yuda droga. Mame yo dimbi dimbi yuda droga. Mama bimbi dimbi yuda su yugu droga. Papa dimbi dimbi yuda su yugu droga. Wela bimbi dimbi yuda netu nangu droga. Tata bimbi dimbi doi supinina nangu droga. Nene nanda pidi pami yuda nangu droga. De nacht van Caribisch Netwerk. Giuliano Payne. Beste luisteraar, je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peens, zoals je net hoorde. En mijn gast vannacht is Tirso Marta, beeldend kunstenaar. Waar gaat dit nummer over? Of ging dit nummer over? Ja, het ging over drugs. Dat je gevraagd wordt om drugs te bewaren of drugs te transporteren. Dus ja. Ja, een groot probleem natuurlijk. Ja, het is groot probleem in het Caribisch gebied. In het Caribisch gebied. En trouwens ook, ja, het is als geval van armoede. Hè? Dus mensen hebben geld nodig. En ja, dan worden ze aangeboden om, als je dit voor me meeneemt, dan krijg je betaald. Ja, dus het is niet, taboe heeft niet alleen maar een functie als kritiek tegen de overheid, maar ook onderling. Dus al, naar de samenleving onderling. Ja, het is een reflectie ook op de gebeurtenissen en de sociale omstandigheden in de gemeenschap. Ja, en dat is eigenlijk ook wat jij doet, hè? Dus niet alleen maar, dus eigenlijk een beetje dubbel, of niet dubbel, maar een stukje kritiek naar de overheid, misschien is ook een stukje kritiek naar de samenleving. Ja, maar in het geval van mijn werk probeer ik wel met een oplossing te komen. En dat vind ik wel belangrijk, want we kunnen urenlang kritische uitspraken uitspreken en dat allemaal, maar we moeten daadwerkelijk aanpakken. En dat vind ik wel in mijn geval heel erg belangrijk van, Oké, dit is het probleem, maar hoe gaan wij een oplossing ervoor vinden? Ja? En wat voor type oplossingen moet ik bijvoorbeeld denken dan? Ja, het kan van alles en nog wat zijn. Het is gewoon een kwestie van kijken van hoe je... want kijk, je kan soms dingen niet in één keer oplossen, maar er zijn wel omwegen hoe je bij een oplossing kan komen. Ja. Dus wat dat betreft, dat is voor mij wel een belangrijk gegeven om op zoek te gaan naar... Oké, hoe zouden wij dit kunnen aanpakken om uiteindelijk toch bij een oplossing te komen? Ja, wat is nou echt een kwestie waar jij je hoofd een beetje over breekt momenteel, deze periode? Mijn grootste zorg is, eigenlijk, hoe zou ik dat noemen? Menselijkheid, dat wij mens blijven. Dat is echt een grote zorg voor mij. Want er wordt te veel vanuit een soort van veronderstelling van wat succes is. En veronderstelling van wat een goed leven hebben. Dat vind ik best soms heel erg gecompliceerd. Weet je, je ziet het met alles. Met als je bijvoorbeeld de situatie... In Gaza ziet, Oekraïne, Haiti bijvoorbeeld. Wat heel erg opvallend is, waar niet zoveel over gesproken wordt. De situatie in Haiti, waarbij gangs een land hebben overgenomen. Dat zegt heel erg veel hoe slecht het gaat met ons bestaan als mensen. Dus je hebt niet eens over een coup vanuit militairen, maar gewoon gangs die zijn zo machtig. Bizar. En dat zij dat kunnen doen. Dus mijn grote zorg is wel ons bestaan als mensen. En hoe wij, als je kijkt op social media soms, hoe mensen portretteren, hoe succesvol ze zijn. Hoe ze op vakantie zijn en dat soort dingen. Wat gevaarlijk is. En dat baart zorgen, omdat je hebt ook een soort van perceptie wat nu bestaat van... Het is makkelijk om rijk te worden. Het is makkelijk om materieel het goed voor elkaar te krijgen. En terwijl in de werkelijkheid is het niet zo simpel. En wat zou dan de oplossing zijn? Ja, ik geloof nog steeds dat de oplossing is educatie. We moeten echt iets gaan doen aan educatie en aan onze vorming van onze mensen. Want wat is het meest belangrijke streven voor ons? En hoe gaan wij met elkaar om? Weet je, in hoeverre, want we hebben het vaak over collectieven en het allemaal, maar in hoeverre zijn we echt collectief? Weet je, in hoeverre denken wij aan de anderen. Dat als ik een stap maak wat heel erg goed voor mij is, heel erg slecht kan zijn voor anderen. Dus dat zijn van die dingen waar ik heel... Ja, ik ben echt heel erg veel ermee bezig. Tot wanneer kunnen mensen jouw expo bekijken? Nou, de tentoonstelling die is tot en met 4 augustus. Mm-hmm. Ik zou mensen aanmoedigen om niet alleen te gaan kijken naar de tentoonstelling, maar ook zo'n monografie aan te schaffen. En die andere is dat we zijn nog steeds bezig met het maken van een sluier. En deze sluier die gaan we gebruiken voor een parade en ja, processieachtig ding dat we gaan doen bij de onthulling van het beeld dat ik samen met de mensen heb gemaakt. Dus, en wanneer is die onthulling? De onthulling is 8 augustus bij Parkfeest in Venlo. Oké. Spannend. Ja, dus iedereen die is van harte welkom om iets bij te dragen aan de sluier. Dus kom naar Venlo. Maak iets voor de sluier. En deze gaat straks mooi in een soort processieachtig parade naar Maar ze hoeven niet uit Venlo te komen, die mensen? Nee, ze hoeven niet uit Venlo te komen. Dus iedereen overal zijn van harte welkom om mee te doen. En waar moeten ze aan denken? Wat voor objecten kunnen dat zijn? Ja, in dit geval het gaat om een sluier. Mm-hmm. En het basis is textiel. Mm-hmm. Maar als je iets hebt die je zou kunnen naaien aan zo'n sluier, dat is ook van harte welkom. Oké. Okay. Tirso, het uur zit erop. Nou ja, we hebben langer gesproken dan een uur. Ja. Fijn gesprek. Dank je wel. Ja, dank je wel voor de uitnodiging. Ik heb er ook zelf van genoten. Mm-hmm. Ik dacht dat ik hier op tafel zou gaan liggen. Omdat ik ben... Op Curaçao noemen ze dat galinha, dus kip. Mm-hmm. Dus mensen die vroeg naar bed gaan. Want ik ga altijd vroeg naar bed. Maar ik zit hier nog steeds klaar, wakker, met jou te praten. Dus dat is goed signaal. Je kan zo lekker... maar de auto is inmiddels wel getankt, hè? Ja, we hebben getankt. Dus we kunnen terug naar huis. Helemaal goed. Dankjewel, Tirso. Tirso Marta, beeldend kunstenaar vanuit Curaçao. Dank je. We gaan door naar het nieuws van 4 uur. En daarna luisteren we weer naar de podcast, de VPRO-podcast Kweekje, Kweekje Ching van Nicole ter Borg. Radio 1. 4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft aan het eind van de NAVO-top een persconferentie gehouden waarin hij onder meer vragen beantwoordde over zijn gezondheid. Hij zei dat hij het best gekwalificeerd is om Donald Trump te verslaan bij de presidentsverkiezingen in november. Ik doe dit niet voor mijn nalatenschap, maar omdat ik nog een klus af te maken heb, zei Biden. Steeds meer democraten vinden dat de president te oud en te verward is. Biden gaf toe dat hij soms namen door elkaar haalt. In de persconferentie noemde hij vicepresident Harris per ongeluk vicepresident Trump. En vlak daarvoor had hij in een toespraak de Oekraïense president Zelensky aangekondigd als president Poetin. De gemeente Den Haag kan de komende jaren asielzoekers, statushouders en daklozen huisvesten in een pand van het Haga ziekenhuis. De gemeenteraad heeft na een verhit debat ingestemd met de financiering voor het plan, waarmee ruim 26 miljoen euro is gemoeid. Er was afgelopen maanden protest onder omwonenden die bang zijn voor overlast. Den Haag wil vanaf volgend jaar juli in totaal 740 mensen opvangen in het gebouw, en die opvang zou maximaal 7 jaar moeten duren.

vuile was heb je buiten gezet. En imperatorisch is de verhaal die in je buik moeten blijven. De buikverhalen in binnen de familie, intern. We lossen het intern op. In de buik blijven. De buik staat voor binnenhouden. Dit zijn zaken en verhalen die je binnen kamers bespreekt. Ik denk dat het ook veel meer in mijn aard zit om taboes te willen doorbreken. Omdat je er eigenlijk alleen maar van leert, vind ik. En je komt ermee verder. Soms moet je dingen uitspreken om dingen scherp te hebben, op te kunnen lossen en anders te kijken. Volgende keer in Kweekje. Ik ben echt in shock dat je dat zo zit. Ja, oké. Okay. Wij dachten dat het toen goed was om te doen. Wat was het migratieverhaal van mijn ouders? Van de schoolbanken af wordt het je ook geleerd. Naar Nederland moet je gaan om wat te bereiken. Hoe welkom was Nederland voor overzeese kinderen? De subtext was altijd wel, het wordt nooit een grote blijversgemeenschap. Na verloop van tijd gaan ze terug. Hoe houd je contact als je in verschillende landen woont? Je zorgt ervoor dat je heel vaak laat weten hoe het gaat. En waarom betekent migreren ook meer kweekjes? De kracht volgens mij van onze gemeenschap is dat we voor elkaar zijn en ook voor elkaars kinderen. Kweekje, Me Quickie Team, is een Prospector VPRO-productie voor OVT op NPO Radio 1. Van mij, Nicole ten Borg. Evie Blankenvoort is creatief producent. OVT-eindredactie, Katinka Beer. Uitvoerend producent, Vera Bachrach. Montageadvies, Maartje Duin. De eindmontage, dit Arno Peters. En de muziek is gemaakt door Rory Ronde. Deze podcast kwam tot stand met steun van het NPO-fonds, het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Giuliano Payne, de nacht van Caribisch Netwerk. Dit was aflevering 2, We Praten Niet Meer, van de podcast Kweekje, Me Quickie Ching, van Nicole ten Borg, van de VPRO. Hey, wil je meer horen, dan kan dat op NPO Luister. Gewoon via je favoriete podcast-app. Je luistert dus naar de Nacht van Caribisch Netwerk en we gaan onze laatste half uur in. En dat doen we met een belletje naar Curaçao. Vorige week kende het Fonds voor de Podiumkunsten subsidies toe aan theaters en kunstinstellingen door het hele land. Deze keer werden ook voor het eerst subsidies toegekend aan Caribische gezelschappen. En één daarvan is Bulabanda op Curaçao. We spreken met Marlon Reina, de zakelijk directeur. Goedenavond voor jou, Marlon. Goedenavond, Giuliano. Hi. Uiteraard gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe is het nieuws bij jullie binnengekomen? Nou, we zijn heel blij en trots natuurlijk. Het was een goede verrassing. We dachten, we verdienen het wel. Maar toen hebben we begrepen dat het fonds in onze categorie 1, waar de beginners komen, er waren 3 keer meer aanvragen dan er geld was, waren we een beetje gespannen. Ja, jullie vonden het een beetje spannend. Want, wat betekent Bulabanda eigenlijk? Bulabanda is een hele bijzondere naam. Het betekent letterlijk spring de andere kant op. Mm. Er is een plek op Curaçao, in het Christoffel Park, die mensen misschien kennen als de hoogste berg van het eiland. Mm-hmm. En daar is het natuurgebied. En op die plek is een plek die heet Bulabanda. En dat is de plek waar volgens de mythe, dit was pas slaafgemaakte Curaçaonaars, terug konden vliegen naar Afrika als ze geen zout hadden gegeten. Als ze geen zout hadden gegeten? Mytho, ja, dan konden ze terugvliegen naar Afrika, terug naar hun ware aard. Ah. En ja, en Bulabanda staat voor ons voor het kiezen van je eigen zelf in de onderdrukking van slavernij, denken wij dat je als mens nog een keuze had. Je had de keuze om je eigenheid te claimen door terug te vliegen naar Afrika of door te stoppen met leven. Wij denken dat wij op Curaçao de kracht moeten vinden in onszelf om elke keer te kiezen voor onszelf. Voor onze eigen kracht, voor onze eigen verhalen, voor onze eigen taal. En daar staat voor ons Bulabanda over. Oké. Okay. Dus de kracht om altijd te kiezen voor jezelf. Om een keuze te hebben. Hey, wat betekent deze toekenning, cultureel gezien, voor Curaçao? Het is heel belangrijk. Ik moet zeggen dat naast Theater Bulabanda ook Theater Kada King, onze zusterinstelling die ook theater maakt, dat heeft gekregen. Dus beide samen betekent voor Curaçao dat een paar theatermakers die al jaren bezig zijn, zoals Albert Schobar. Schobar is de artistiek directeur van Bulabanda. Mm-hmm. Dit betekent dat mensen als hij eindelijk kunnen zeggen ze hebben een echte baan. Schobar is al meer dan 20 jaar bezig met het maken van theater. Maar met deze erkenning is het duidelijk dat het een serieuze baan is. Dat het een vak is. Dat mensen zich kunnen toeleggen om het schrijven van hele mooie teksten over Curaçao, over thema's die ons van belang zijn. Tijd kunnen steken in het maken van voorstellingen. Echt kunnen repeteren. Maar niet alleen dat, maar ook die dingen die het theater echt afmaken. Mooie kostuums, mooi decor, hele bijzondere licht ontwerpen. Snap je? Alles wat theater echt maakt, kan nu. En dan voor 4 jaar. Want hoe kan het dat er nu pas subsidies worden toegekend aan theatergezelschappen op de eilanden? Als ik kijk naar Theater Bulabanda, wij bestaan sinds 2018. En in de afgelopen 5 jaar hebben we wel elke keer weer op projectbasis diverse subsidies gekregen uit Nederland. Mm-hmm. We worden voornamelijk de fondsen uit Nederland gesteund met onze theater, die voornamelijk echt artistiek is, die spannende vragen stelt en daardoor niet altijd super commercieel is. Van de kant van de overheid van Curaçao komt er nauwelijks steun. Soms kunnen ze een paar kaartjes kopen voor een voorstelling. Soms is er een steun op andere vlak. Maar structureel is er vanuit de overheid van Curaçao geen enkele steun. Ah. In Nederland was er in het verleden, ik denk 20 jaar geleden, wel een keer een regeling geweest waar theaters hier gestudeerd konden worden. Maar dat is een paar jaar geleden afgebouwd. Oh, wat jammer. Ja. En men is in gaan zien dat het nodig was. Men is in gaan zien dat ik denk ook dat men inzag dat er steeds betere aanvragen kwamen voor de voorstellingen die we maakten. Die incidenteel geld kregen. En dat gaf denk ik wel de push om vanaf dit jaar het ook op te stellen voor het Koninkrijk buiten Nederland. Ja, precies. Want je gaf net aan, mensen hebben nu echt een baan. Hoe ziet het er nu uit dan? Doen mensen dat part-time? Ja, in het geval van Theater Bulabanda, door voornamelijk geld uit Nederland, hebben we al een paar jaar al een baan, bijna fulltime kun je zeggen. Maar in het algemeen is en niet alleen een theatermaker, maar een kunstenaar op Curaçao is iemand die het erbij doet. Dus je hebt een echte baan waarmee je kan overleven en daarnaast doe je in je vrije tijd je echte passie. De meesten doen dat. De meesten willen dat ook blijven doen, want wij zijn een kleine groep, maar er zijn nog veel meer andere theatermakers die het zouden verdienen. Mensen, weet je, een kunstenaar is iemand die als hij opstaat in de ochtend, denkt hij na over hoe hij met zijn kunst de wereld beter of mooier kan maken. En al die mensen die dat doen op het eiland moeten helaas opstaan en dan naar een andere baan gaan om geld te verdienen. En pas na hun werk kunnen ze zich aan hun kunst besteden, helaas. Dat geldt voor de meesten eigenlijk. Dat geldt ook voor ons tot een paar jaar geleden. En wat ik al zei, dus de laatste jaren konden we bijna fulltime dit wel doen. Maar vanaf nu kunnen we het serieus doen. Kunnen jullie het serieus doen. Wat voor type theater maken? Wat voor stukken maken jullie bij Bulabanda? Theater Bulabanda is drijft op de artistieke keuze van onze artistieke leider, Schobar, Albert Schobar. Albert maakt voornamelijk postmodern theater. Iets gefragmenteerder met poëtische vormen. Maar Albert zoekt de synthese met de populaire Christelijke volkscomedie. De populaire, wat commerciëlere comedia, noemen we het hier. De echte volkstoneel. En wat we proberen is een synthese van die twee te benaderen. Om op die manier dichter bij de mensen te kunnen komen. Kijk, wij behandelen de thema's die echt van belang zijn. De thema's, wat ik al noemde, de thema's die gaat over onze eigenheid. Onze eigen verantwoordelijkheid voor onze toekomst. De zaken waar wij ons zorgen maken over het eiland, van het eiland. Weet je, de angst in veel mensen. De grote nadruk die is tevens gelegd op geld en toerisme en dat soort zaken. In plaats van menselijkheid en menselijke waarden bijvoorbeeld. Die thema's behandelen we. En daarvoor gebruiken we een theater die dichter bij de mensen staat. Die ze al herkennen, maar op een mooie, poëtische manier. Oké. Een voorbeeld, bijvoorbeeld in het volkstheater, bijvoorbeeld, wordt vaak geïmproviseerd. Bijvoorbeeld. Wat is geïmproviseerd? Soms hoor ik je niet heel goed. Ja, in het volkstheater wordt er veel geïmproviseerd. Uh-huh. Maar bijvoorbeeld Schobar houdt van mooie, poëtische teksten. Die op een bijzondere, mooie manier de realiteit, die soms niet mooi is, kan tekenen. Snap je? En dus, op die manier proberen we die thema's te benaderen. Oké. Okay. En wat gaan jullie dit eerste jaar doen? Van dit vierjarige kunstenplan? Ja, dat is heel spannend. Dit jaar, in 2024, hebben we samen met het Volksoperahuis uit Amsterdam de eerste aflevering gemaakt van een theatersoap, BB Snack. Oké. Okay. De theatersoap die gaat over het oude belangrijke thema, gentrification. Het feit dat veel plekken in de binnenstad worden opgeofferd aan het toerisme en commercie. En het was een heel groot succes met de bedoeling om elk jaar een nieuwe aflevering te maken van BB Snack. Een muzikaal volkstheater in soapvorm. Dat is geweldig, met veel muziek. Mm-hmm. Daar gaan we mee doen, mee verder dit jaar. En aan het eind van het jaar maken we Lunch di Dios. En wat is dat? Daar kan ik niet veel over verklappen. Alleen met het Lunch di Dios betekent letterlijk de lamschot. En we kijken naar hoe wij als samenleving bepaalde mensen binnen opofferen voor zogenaamd vooruitgang. In dit geval wat we noemen de choller, de junkie, mm-hmm. De soms dakloze, de verslaafde, die we het liefst niet willen zien, die we het liefst zouden verbergen onder het tapijt, maar die er altijd is. Misschien ook om ons te herinneren aan wie we echt zijn, aan de pijnen die we willen verbergen, aan de zaken die we het liefst niet over willen praten. Misschien zijn ze er juist daardoor op het eiland en ook daardoor misschien willen we hun niet zien. Mooi. Heel mooi. Dankjewel, Marlon. Graag gedaan. Marlon Reyna, zakelijk directeur van theatergezelschap Bula Banda. En een fijne avond. Dankjewel, Guiano. Helemaal goed. Dag. Hey. En we blijven op de eilanden, want we bellen weer met een van onze vaste correspondenten. Dat is Melissa Stamper op Aruba om ons mee te nemen in het laatste nieuws. Even kijken, Melissa. Hoor je mij? Hallo. Hey. Bonocci, ja, ik hoor jou. Bonocci, alles goed? Ja hoor, ja. Met jou? Ja, goed. Hoe zag jouw week eruit? Nou, redelijk druk. Er is best veel gebeurd deze week en morgen is een drukke dag. We begonnen eigenlijk deze week met de benoeming van de eerste ombudsvrouw. Aruba heeft eindelijk een ombudsman. En het is een vrouw. Oh. Maandag werd het, was het zover. Het parlement heeft met 12 stemmen voor gekozen voor Jurima Brijsen. Mm-hmm. En dat is de eerste ombudsman. Ombudsvrouw. Aruba was als enige partner. Ja, vrouw dus. Aruba was als enige partner binnen het Koninkrijk zonder een ombudsman. Dus dit was echt groot nieuws deze week. Ja, hoe lang hebben ze zonder ombudsman gezeten? Dit is dus voor het eerst. En het is een lang proces geweest. Het heeft eigenlijk ruim 25 jaar geduurd. Oh. Omdat de Ja, omdat de Arubaanse politiek dat al meer dan 25 jaar voor elkaar probeerde te krijgen. Maar het lukte al de hele tijd niet. Omdat het initiatief altijd van één politieke partij kwam. Er was dus geen draagvlak in het parlement. In 2015 kwam het eerste voorstel. Het duurde nog eens 5 jaar voordat het aangenomen werd. Met de bedoeling dat het uiteindelijk ook in de grondwet verankerd werd. Om die reden was de benoeming van de ombudsman niet volledig in de landsverordening geregeld. Helaas werd deze wijziging in 2020 verworpen. Een jaar later werd het wetsvoorstel tot benoeming eindelijk aangenomen. En kon men overgaan tot de sollicitatieprocedure begin dit jaar. Maar volgens mij is het niet zo dat een ombudsman onafhankelijk moet zijn van partijen? Ja, dat klopt. Maar als er een wetsvoorstel komt en een politieke partij of een lid van het parlement van een bepaalde politieke partij dit aandraagt, dan wordt het gezien als onpartijdig. Dus werd het altijd verworpen of was er gewoon geen draagvlak daarvoor. Daarom was er dus zoveel discussie over hoe wordt de benoeming eigenlijk, hoe zit het eigenlijk in elkaar. En om je een voorbeeld te geven hoe moeilijk het was. In principe was het nu in de wet geregeld dat dat de staat, de staten, dus het parlement, moest kiezen uit 3 kandidaten. Die aanbevolen werden door een commissie bestaande uit de voorzitter van de Raad van Advies, de voorzitter van de Algemene Rekenkamer en de president van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie. En dus het zou eigenlijk daardoor onafhankelijk zijn, omdat het niet door het parlement voorgedragen wordt. Het is door een onafhankelijke commissie aanbevolen. Maar de namen werden gelekt naar de pers. Oh. Waardoor een van de kandidaten zich uiteindelijk heeft teruggetrokken. Dus uiteindelijk moest het parlement over 2 kandidaten kiezen. Maar we zijn er nog niet uit. Van de komende tijd moet het instituut vormgegeven worden met de oprichting van het bureau van de ombudsman. En met 1 of 2 substituut ombudsmannen, waarvan 1 de kinderombudsman wordt. Ah, dus dat wordt allemaal uitgebouwd momenteel. Ja. Wat betekent dit voor Aruba? Nou, het betekent eigenlijk dat eindelijk mensen, als ze dan klachten hebben, dat ze ergens terechtkomen. En wat ook anders is in de Arubaanse wetgeving voor de ombudsman, is het feit dat ook nutsbedrijven onder de ombudsman vallen. Dus mensen op Aruba kunnen dan ook bij de ombudsvrouw terecht als het gaat om klachten bij water- en energiebedrijf of de energiedistributiebedrijf. Dus niet alleen maar over overheidsbedrijven, maar ook de nutsbedrijven. En tot nu toe was er eigenlijk geen enkele instantie waar je naartoe kon als er iets gebeurde. En even van mijn beeldvorming, en ik denk ook de beeldvorming van de luisteraar, zijn er veel klachten over die nutsbedrijven? Zeker, wel, om je een voorbeeld te geven. Als er in Nederland stroom uitvalt, of bijvoorbeeld dat je bij een telecombedrijf geen gebruik kan maken van die diensten, dan heb je recht om eigenlijk restitutie. Dan heb je recht dat je vergoed wordt voor die diensten die je dus niet hebt gekregen, maar wel hebt betaald. Op Aruba is het zo dat als de stroom uitvalt en bijvoorbeeld je schade hebt bij je koelkast of wat voor elektrisch apparaat, dan kun je eigenlijk nergens terecht. Dan ben je gewoon de sjaak. Je kan wel klachten, maar er is niet echt ergens waar je naartoe kan om een klacht in te dienen dat het allemaal niet goed gaat. Dan is dit een hele vooruitgang. Zeker. Ja. Absoluut. Ik vind het alleen natuurlijk best wel gek dat het niet in het hele koninkrijk is geregeld dat er een waarborg is. Hè? Dat mensen een ombudsman hebben. Dat er gewoon op elk eiland, net als hier in Nederland, gewoon een ombudsman is. Ja, maar dat heeft te maken met hoe eigenlijk het koninkrijk in elkaar zit. Want als je kijkt naar de ombudsmannen, je hebt een nationale ombudsman in Nederland. En die heeft eigenlijk de zorg voor de BES-eilanden, omdat ze dan onderdeel maken als openbaar lichaam van Nederland. Dus zij hebben ook een ombudsman. Mm-hmm. Dat is dezelfde dat is de nationale ombudsman. Ja. Sint Maarten heeft ook haar eigen ombudsman. En Curaçao heeft haar eigen ombudsman. Dus dat wordt eigenlijk per land geregeld. Dus Aruba had de verantwoordelijkheid om dat te regelen. Maar zoals ik al zei, het duurde heel lang voordat het geregeld werd. 25 jaar. Ja. Maar eindelijk, we zijn er. Jullie zijn er. Jurima Bryson, hè, was de naam? Ja, klopt. Ja, helemaal mooi. Jurima Bryson. Ja, dat is niet het enige onderwerp waar wij het over gaan hebben. Nee, want morgen is het ook zover om 3:00 Nederlandse tijd, dus 9:00 ochtends op de eilanden, doet de Hoge Raad uitspraak in 2 zaken over de opstelling van het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht in Aruba en Curaçao. In de uitspraak van het gemeenschappelijke Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is in die zaak van 2022 het niet openstellen in strijd met het discriminatieverbod. Land Aruba en land Curaçao zijn in november 2023 in cassatie gegaan bij de Hoge Raad tegen deze uitspraak. En een maand later, dus in december van vorig jaar, heeft de advocaat-generaal de Hoge Raad geadviseerd de beslissing van het gemeenschappelijke hof in stand te laten. En morgen horen we dus eigenlijk wat de uitspraak wordt. En dat is via livestream te volgen. Ja, wordt er veel over gesproken op Aruba, over deze uitspraak? Oh, absoluut. Op Aruba is het eigenlijk, wacht men eigenlijk met smart af, aangezien de afgelopen tijd het parlement tot 2 keer toe niet uitkwam met de stemmen voor het wetsvoorstel dat parallel liep met de cassatie. Dus eigenlijk wachten ze de uitspraak af om te kijken wat er dan wordt gedaan. Wat zijn de geluiden die je om je heen hoort hierover? Nou ja, je hebt natuurlijk 2 kampen. Want je hebt de christelijke groepen die eigenlijk vinden dat dit niet kan. En ze vinden ook, ze waren heel blij met het feit dat het parlement door gelijk te stemmen het wetsvoorstel heeft verworpen. Aan de andere kant, je hebt natuurlijk de LGBT-gemeenschap en ook gewoon mensen die staan voor gelijke rechten, die vinden dat dit niet kan in het jaar 2024, dat we dit gesprek moeten voeren over gelijke rechten. Dus je ziet wel een omslag in denken, vooral in de jongere generatie, dat ze eigenlijk niet begrijpen waarom er een discussie is op het eiland over wie wel of niet kan trouwen. Ja, want als je op Aruba woont... Het is wel afwachten. Want als je op Aruba woont en je bent een koppel van hetzelfde geslacht... waar kun je dan wel trouwen? Kun je dan bijvoorbeeld wel in het buitenland trouwen en wordt je huwelijk dan wel geaccepteerd op Aruba? Wettelijk gezien? Ja, je kan op Aruba. Aruba heeft een geregistreerd partnerschap. Maar en dat wordt als, als excuus gebruikt. Van je hoeft niet te trouwen, want je kan gewoon een geregistreerd partnerschap aangaan. Maar dan heb je het nog steeds niet gelijke rechten als je getrouwd bent. Dus dan zou je inderdaad naar het buitenland moeten om te trouwen. En dan kan je je inderdaad registreren. Maar dan nog wordt er wel moeilijk over gedaan. Er is volgens mij één persoon die mensen bij de stadhuis hiervoor registreert. Dus het is niet per se de ideale oplossing. Nee. Dus morgen wordt er met smart gekeken naar de uitspraak van de Hoge Raad. Ja, zeker. Ja. En daarnaast nog een andere uitspraak, hè? Gaf je aan. Ja, in de ochtend volgen we dus de uitspraak in Den Haag. Maar in de middag is het ook een belangrijke dag, want dan verwachten we ook de uitspraak van het hoge beroep van oud-minister en huidige parlementariër Benny Seefinger in de corruptiezaak Avestruus. Seefinger was van 2009 tot 2017 minister van Infrastructuur, Integratie en Ruimtelijke Ordening. De oud-minister tekende in deze periode meer dan 400 aanvragen voor erfpachtterreinen. Hij zal in ruil voor giften en donaties erfpachterreinen hebben uitgegeven aan vrienden en voor zijn partij, de AVP, gelieerde personen die de erfpachterreinen weer doorverkochten tegen hoge bedragen. En als we het hebben over erfpachterreinen, waren dat ook toplocaties. Dus dan heb ik het over locaties bij de Eagle Beach of de Sasakiweg. En tot de dag van vandaag ontkent Seefinger dat hij wie dan ook een voorkeursbehandeling heeft gegeven. Ook niet in ruil voor giften. Nee. Maar is er veel bewijs? Op dit moment heeft, als het gaat om giften, zal hij betalingen hebben gehad voor zijn hekwerk. En ook een Vector Gym, dus zijn eigen sportapparatuur. En zou hij voor zijn tuin giften hebben ontvangen. Daarnaast zou hij ook een envelop met geld hebben gekregen via zijn eigen stichting Fundación Corazón Verde. Zou hij bijna 100.000 Arubaanse florin aan donaties en sponsoringen hebben ontvangen via zijn stichting. Okay. En ook zou hij met geld van de stichting reistickets voor zijn vrouw hebben betaald. Zo, dus dat is niet mals. ja, en in afwachting van de uitspraak is ook de ontnemingszaak nu tot 21 oktober aangehouden. Hiervoor vraagt het OM bijna 1 miljoen florin. Dat is zo'n 480.000 euro. Mm-hmm. En ik sprak Seefinger hierover. En hij zegt dan, ja, het OM kan van alles vragen, maar ze zullen moeten bewijzen dat ik dat geld heb. Hij blijft erbij dat het politieke vervolging is. Ja. We moeten afsluiten. We moeten in ieder geval. Okay. Ja, dankjewel dat je ons meenam, Melissa. Melissa Stamper, correspondent van Caribisch Netwerk. En ik spreek je volgende week. Oké, tot volgende week. Tot volgende week. Ja, dat was hem alweer. Hey, ik ga lekker slapen, maar we gaan nu vroeg horen, hè? Heerlijk, lekker slapen. Dat zou ik ook nog wel even willen doen. Maar ja, dat heb je net gedaan, Jan dat van heb Poppel. Dat heb ik net gedaan, dat is ook zo. Ja, en zometeen in vroeg gaan we een soort we gaan een reis maken en een inkijkje geven in het land Libanon. Wat natuurlijk een steeds grotere rol speelt in het conflict in het Midden-Oosten. Dus dat heeft allerlei facetten die ontzettend ingewikkeld zijn. Maar gelukkig hebben we een uur de tijd zometeen tijdens vroeg. Met een hoofdgast? Met één gast, namelijk journalist en schrijver Farah Silvana Kanaan. Geweldig.